بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكيوا نوسيك وتري شرنا أن موزي وجماد الآخرة مواكا وإلف موجة من أربعين تاتو tuendelea biidhnillahi ta'ala na silsila yetu ya kurudi na kuweka wazi upotoshaji aliyofanya bwana mmoja anayejulikana kama Yusuf Abdi. Ni leo kabla ya kuingia katika kuanza kuzungumza, kama nilivyoahidi katika kikao kilichopita, kuwa nitakuwa nikigusia jambo muhimu linalofungamana na manhaji ya salaf, kisha ndio nikisonga mbele katika kuendeleza yale ambayo kwa ajili yake tumekutana hapa. Katika mfumo wa salafu salih, kuamiliana na watu wa bid'a na wale wanaowatetea watu wa bid'a, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala asema: watajibu uqubatu kulli man intasaba ilayhim, yani ahla al-ahwa'i umuman. Ni wajib kuadabishwa kila anayejinasibisha na wao, kusudia watu wa bid'a, au dhabba anhum, au akawatetea, au athna alayhim, au akawasifu, au adhama kutubahum, au akaadhimisha vitabu vyao, au urifa bimusaadatihim wa muawanatihim, au akajulikana kuwasaidia, kuwatia nguvu, au kariha al-kalama fihim, au akachukia kuzungumzwa watu wa bid'a. Na hili ni jambo ambalo liko kwa baadhi ya watu, na hapa ninawakusudia ni wale wanaojifahamu, ama awam dini yao wao ni kile ambacho maskini wakiona katika nyoyo zao mimi nafikiria. Lakini wapo katika wale ambao wafahamu, lakini pamoja na hayo watetea, hawa ndio wanaoingia katika makosa. Qala au akhadha ya'tadhiru lahum, kaanza kuwatolea udhuru, bi anna hadha al-kalam la yadri ma huwa, bwana hajui haya maneno nini, au man qala innahu sannafa hadha al-kitab, nani aliyesema kuwa yeye anaandika kitabu hiki na ameandika kweli, wa amthalu hadhihi al-ma'adhir التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. شيخ الإسلام أسمى ننفانوا نذور كما يزي أنبازو هذي سيمي إسبقوا أمتو أسيجوا جاهل أما منافق والعياذ بالله. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم. بل شيخ الإسلام كفكي أسمى نواجب كوادبشا wote waliojua hali yao kisha hawakusaidia katika kusimama dhidi yao. Fa innal qiyama ala haula'i min a'zami alwajibat, kusimama dhidi ya watu wa bid'a ni miongoni mwa wajibat kubwa katika mambo ya wajibu makubwa. Li'annahum afsadu al'uqul wal adyan ala khalqin min almashayikh wal ulama'i wal muluki wal umara, kwa sababu wameharibu akili na dini za wengi katika viumbe wa Allah, katika mashekhe wanaovioni, wafalme, viongozi. Wa hum yas'una fil ardi fasada wa yasudduna an sabilillah, na ahlul bid'a wao waeneza katika hii ardhi uharibifu. na wazuia watu kutokamana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, jichunge usije ukaingia katika hawa, wale ambao watakuwa ni watetezi wa ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah hawastahiki huo utetezi wako, kwa sababu kuwatetea ni kusaidia katika kuvunja dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili nilikuwa napendelea nilianzie. Kwa ikiwa walikuwepo wale ambao wataka kuzuia jambo la kuwazungumza ahlul bid'ah, wajue kile wanachokifanya ni makosa. Usawa ni kutilia nguvu hili jambo ili liendelee kuvunja nguvu ya ahlul bid'ah. Muhadhara wa leo ambao tuliahidi kuzungumzia biidhnillahi ta'ala, miongoni mwa majawabu ambao tuliahidi kuyaweka ni uovu wa uzushi katika dini. Lakini katika kikao kilichopita kulikuwa na audio mbili, ilikuwa bado hatujazimalizia na wakati ulikuwa ushaisha. Kwa kabla ya kuingia maudhui ya leo, mwanzo nitaanza na kumalizia ya jana, kisha nitawaambia sasa ndio tuanza ya leo. Naomba audio namba moja. Waislamu sikizeni vizuri hapa, sisi hatuwezi kuishi bila ya hawa watu, kwa sababu tuna masalihi mengi kutoka kwao. Kuna mambo mengi ilikuwa tuyafanye sisi wenyewe hatuwezi kufanya, wanaotufanyia ni wao. Tuweza kuishi leo sisi bila ya usafiri wa ndege? Kama si wao, tutatoa wapi ndege sisi? Kutengeza ndege sisi? Ilitengeza mmoja, kisa hiki kila nikikitoa mimi nacheka. Ilitengeza mmoja, wakasema hii ni ndege ya kwanza kutengenezwa na vijana wa Kiislamu, wa Kiarabu. Basi jamaa wakaingia kwenye majaribio yale. Kulikuwa na khubara pale na viongozi na nini, watu wakubwa wakubwa wale, maprofesa, mamuhandisun wale, wakaingia. Basi kawa hutangazwa sasa, jamani, hii ni ndege inayotaka kufanywa majaribio kwa mara ya kwanza, iliyotengenezwa na vijana wa Kiarabu wa Kiislamu. Si watu walikimbia? Watu walitoka wote. Watakufanya sisi panya? Yaani majaribio tufanywa sisi? Akabaki mzee mmoja wa Kiyahudi, hakuondoka pale pale, nafunga ukanda wake. Akauliza mzee, wewe huogopi kufa? Hii ndege imetengenezwa na watu, maisha yao hawatengenezi ndege. Na bil munasaba, mjue bwana, ndege walianza kutengeneza sisi Waislamu, lakini babu zetu tuliobakilia kwa jisifu na babu zetu, sisi yetu hatuna. Basi akasema sikuwa siogopi kufa, sina wasiwasi, najua kama imetengenezwa na wao hairuki. Hatuwezi kuishi bila hawa watu. Hii audio yafungamana na yale niliyokuwa nikiyazungumzia jana, ya yeye kuwadharau sana Waislamu na kuwasifu kufaru, haswa katika jambo la maendeleo ya kidunia. Na jana tuliweka fatwa ya Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala kuhusu hawa wanaowasifu kufara juu ya Waislamu kwa sababu ya maendeleo ya kidunia. Na Sheikh Al-Fauzan akazungumza maneno mazito sana, mpaka akafikia kusema kuwa hiki kitendo chaweza kumpelekea mtu katika nini, ridda, na kutoka katika Uislamu, waliyadhu billah. Kisa chenyewe jana nilikieleza, lakini nikataka mukisikie kwake mwenyewe. Asema sisi hatuwezi kuishi bila ya kufara, hatuwezi kuishi. Kisha akatoa mfano, kwani tuweza kusafiri bila ya ndege? Fikiri sauti ilikuwa haiko clear sana, lakini akasema walijaribu vijana wawili wa Kiislamu wa Kiarabu. Mimi sijui Waarabu wamemfanya nini huyu bwana Yusuf Abdi. So mara nyingi sana mifano anaoizungumza mibaya atainasibisha kwa Waarabu. Najua sisemi kwa kusudia Waarabu hapa, yani zile nchi za Kiarabu, Imarat na Saudia, yani awachukia sana, ana bughd mbaya sana dhidi yao. Sasa hiki kisa mwanzo yataka muelewe si cha kweli, ni uongo, na hizi habari kazitafute kokote ulimwenguni haziko. Yani ametunga mwenyewe, ametunga habari kuwa kuna vijana wawili wametengeza ndege, kisha watu wakaitwa siku ya majaribio, wakaja viongozi na khubara na nani, wakaja wakaingia, walipoambiwa hii ndege ndio yajaribiwa na waliotengeza ni Waislamu, vijana wawili, asema watu wakafanya nini, wakatoka, akabakia Myahudi. Nini maana haya maneno? Ish maana hadha alkalam? Ati akabakia mzee wa Kiyahudi akafunga seat belt. Maneno kama haya, kusema ukweli, mimi yamenitia mashaka sana kutaka kujua wewe Yusuf Abdun nani, lakini yani una kitu gani dhidi ya Waislamu? Sijui kwa nini yani utoa mifano kama haya kutufanya tudharaulike, tuonekane sisi ni watu juhala, hatuna tujuacho, hatuna maana. Kwa yule mzee wa Kiyahudi akajibu jawabu ambalo likamchekesha, akacheka. Na nataka tufahamu, hakuna huyo mzee wa Kiyahudi amemtunga yeye kisha sema jawabu lake limemchekesha. Akiulizwa, wewe huogopi kufa? Anasema mimi najua si nitengezwa na Waislamu, hata kuruka haitoruka, hii ndege haitoruka. Yani sisi hatufai, pengine labda tumdhanie vizuri, labda yuataka kuamsha hisia za Waislamu wafanye bidii katika mambo ya nini, ya kidunia, ili na wao wasonge mbele, sio? Sasa hapa kuna tanakud. Yeye upande wa dunia asisitiza sana na maneno kama haya ya kudharau Waislamu, lakini katika jambo la dini, shiar za dini ambazo yatakikana tuimizane sisi kurudi katika dini ya Allah kisawasawa na kikweli. Sikiliza anapozungumza, nipe audio inayofuata. Ulimwengu hali vijana wamefikia sasa, wanaua kutafuta pesa, wewe unaotolea fatwa mpira haramu, sasa acheze nini, afanye nini, au tutawapata wapi sisi? Facebook haram, YouTube haram, social media haram, tutaka maisha ya wale wa zamani. Maisha ya zamani utawapata watoto wa leo? Kina nani? Wallahi wa vijana, ukenda na milemba lemba yako hao, wallahi wanakukimbia. Vijana wanatakiwa watumiwe lugha ya kikwao ya kisasa. Pakuwapata vijana leo ni kwenye games na kwenye mipira na kwenye kila wanalolipenda, basketball. Tuwapate kule kule, tuwafanyie dawa kule kule. Kwani wewe una madhara gani mwanao kama tacheza mpira? Khamsa salawa kweli, kinyonye paka kikatike, kidole kinyonye paka kikatike mwanangu. Alhamdulillah, huu ndio ulimwengu wa watu watakaotumia akili hizo. Watu hawaujui msikiti. Kijana yuaingia kuswali, wamwambia lazima uwe kama wale salaf, kazi yako kuchelewa tu. Alhamdulillah, kaja kuswali hata kama nikuchelewa. Kuna 500 huko nje hawasali. Tuweni na akili na fatwa ziendane na wakati. Ukijifanya ni hodari sana wa haramu haramu, sikujenga huko, sikujenga. Sikia maneno ya madharau anazungumza, jambo la dini, akizungumza jambo la dunia azungumza kama ataka watu wavame kabisa katika sayansi na nini. Lakini mimi kabla sijajibu mengi aliyozungumza hapo, nataka kuzungumzia hili la mtoto amekuja kuchelewa msikitini, wamkasirikia, wamwambia lazima uwe kama wale salaf. Yaani kama ni hatia mtu kumwambia kijana wake kuwa njoo mapema jifananishe na salaf, kama ni hatia. Almunafiquna walmunafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bilmunkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Muislamu afanye hivyo. Wanafiki, hii ndio tabia yao. Ya'muruna bilmunkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Huyo anayemwambia mtoto wake aje msikitini mapema, ameamrisha jema ama ovu? Ameamrisha jema. Yeye huyu amkaripia anayefanya hivyo, Alafu kuna maneno mingi hapa ameyazungumza kusema kuwa, na haya msione wa kusudia wengine, ni talmiha kusudia salafiyina. Ametaja hapa watakaowe kama salaf, kuwa hawa wasema mpira haramu. Na waulizeni jamani, ni nani katika salafiyin aliyesema kucheza mpira haramu? Nani? Tuonyesheni mtu mmoja, mashekhe wako hapa, mmoja labda alisema, hata kukuteleza pia akasema kucheza mpira haramu. Ikiwa ni uharamu waliozungumza, labda mtu acheze mpira amevaa vibaya, utaambiwa vile alivovaa amevaa makosa, lakini si kucheza mpira haramu. Wacha kucheza mpira hapa kwetu, hapa nje msikitini, wanafunzi kifika siku ya Alhamisi kwa vile hakuna masomo na Ijumaa, njoo uone mpira unavyochezwa. Si masada vya wacheza mpira, wacheza mpira. Ndugu zetu wangapi usiku usiku wakitoka salati la Isha na kucheza mpira, nani aliyewaambia ni haramu? Bali hii michezo yatakikana Muislamu awe atajipanga wakati wake afanye, kwa sababu ni faida kwa afya yake. Na sisi tuwahimiza jambo kama hili, kwa wale ambao wana wakati, bora ujipange tu wakati wako, fanya mazoezi. Mimi ndiye kaa mbele yako hapa, kazi yangu kufundisha watu karate. Mimi hapa nakaa hapa, najua mnaona na kanzu, ni kazi yangu mimi. Mbona hata siku moja sijasema haramu? Wale ambao twajuana kule, twajuana, ni kazi yangu hiyo, ndo nafanya kazi hiyo kutoka zamani. Na wengine ndio sema yule mkali kwa sababu yuko hivi na vile. Kikweli, yani nitakwambia katika mambo ambayo yanipa mimi alhamdulillah confidence, naamini kuwa hakuna mtu anaweza kunidhuru kwa mkono wake, labda tumie bunduki, lakini ukaja hivi wewe mtu wa bid'a, zungumza kwa mbali, usinyoshe mkono. Ukiunyosha utafurahi na kuhakikishia. Sasa kuna uharamu gani hapo mtu kufanya michezo ambayo itamsaidia katika afya yake? Nani aliyesema haramu? Sasa huyu bwana ana tabia ya kutengeneza vitu na sura kwa watu ili kuharibu majina ya watu, aharibu majina ya watu. Na wewe angalia, wao wanaosema kuwa hao wasema kufanya hivi haramu, kufanya hivi haramu, waangalie hali zao walivyo. Wallahu almusta'an. Social media haram, YouTube haram, Facebook haram. Nani aliyesema maneno hayo? Labda pengine wamesema ukitumia vibaya itakuwa ni haramu, lakini kwani hivi sasa katika njia ambazo zimeeneza da'wa pakubwa sana ni hizi njia za social media. Kuna wengine hatujawahi kuonana maisha yetu, lakini wafuatiliza na kusikiliza kule waliko. Nani aliyesema haramu? Tuonyeshe mmoja tu aseme hii haramu. Asa utakuta huyu bwana yuwaunda mambo lengine. Ukienda kufanya da'wa kwa vijana, lazima uwe kama wao, uzungumze lugha yao. Sijui anachokusudia akisema nenda na milemba lemba yako kule watakukimbia. Mimi najua wazee wawili kipindi nyuma huko, na ndevu zao na kanzu zao na kofia zao wamevaa kichwani, waenda kwenye uwanja wa mpira wawagawanyia wale watoto vikoi, vikoi vile bure, ili wale watoto ikifika salati al-maghrib waende wakaswali. Hawajaniambia hata siku moja walipofika pale watu walifumkana wakakimbia. Chezeni mpira wanangu, mkimaliza hivi hapa vikoi msikiti uko pale, njooni mswali. Wankimbia watoto. Yani mwafanya watoto wa Kiislamu ni waovu kiasi cha kuwa kimwona mtu ana ndevu wamkimbia? Haya maneno ya kweli? Mshaona vile anavyochora picture ambazo haziko? Hakuna jambo kama hili, si kweli. Sasa huu uongo huu wanaujenga kwa watu ili watu wachukie Ahlus Sunna, jambo ovu sana. Sasa kuna mpaka kudharau shaair za Uislamu. Ndio nasema huyo mambo yake yana mgongano sana. Akizungumza kuhusu dunia awasifu makafiri, kama ambaye sisi tumejishughulisha na dini kabisa tukaiacha nini dunia. Akija upande wa dini iwavunja watu moyo katika kusimama katika misimamo ya kisawasawa katika dini. Sasa ndio nasema mimi simuelewi bado huyu jamaa. We nani? ili swali nataka nimuulize, wewe nani? Untumwa ama wafanya, yani iko vipi vipi? Yani wajua afadhali uweke Waislamu wazi, tukujue wewe nani. Kwa nini wafanya hivi? Kwa nini yani wawadanganya Waislamu na kutia chuki dhidi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, na kuwa hawa watu waonekana kama wako ulimwengu mwingine? Wao kazi yao nini? Haram, haram, haram. Wao kazi yao ni hiyo tu, mpaka wengine wakawa wafanya tamthilia za kuwafanya istihza Ahlus Sunna. Kila kitu haram, kila kitu wao haram. Si kweli, si twaishi tu kama watu wengine bwana? Ama sisi twaishi juu ya hewa? Twaishi humu masoko ni haya haya, tununua mboga nzile zile, nyama nzile zile mnazokwenda kwenye mabucha, ama wasema haram hii haram. Lakini huyu ajaribu kuharibu ile picha ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, ili watu wawaone ni waovu, na wako maskini watu ambao wameyachukua haya maneno wakaona ni kweli, mpaka utapata baadhi yao wakishafahamu wasema ndio mimi nilikuwa nafikiria nyinyi mko hivi na hivi, na si kweli. Sasa sikiliza hii, nitamalizia hii katika maudhui ya jana, hii clip ya pili. Msikilize semaji. Heri awe mpirani kuliko kuwa club. Heri nyonye kidole kuliko kula heroin. Heri asali nyumbani kuliko kukosa kuswali. Hii ndio fikhi ya ulimwengu wa leo. Maduati na mashekhe lazima waelewe wanaishi ulimwengu gani, na wakitumia misimamo ya watu wa zamani watakwenda na maji. Watu wa zamani waliitumia misimamo kwa wakati wao. Wakati wao ni ule wakati mtu akikosa jamaa hupewa pole. Imani zilikuwa juu, mazingira yao ya imani. Mtu akosa sala ya jamaa apewa pole. Mtaka kufanya ulimwengu wetu kama ule wa zamani? Mtu akikosa saful awal mansuria, mtu akiwa na dhambi mwakasirika. Misimamo hiyo kwa ulimwengu huu hayafai. Hata wale wema waliotangulia wangeishi mpaka leo wangebadilisha. Du. Du. Sikia maneno hayo. La hawla wala quwwata illa billah. Ah. Ah. Mtaka kumjua yule ambaye watu wa kuswali safula wala hapa wafuria leo hapa. Hivi sisi sote hapa tuweze kuswali safula wala? Nani ambaye amemfuria mwenzake kwa kuwa hakuswali safula wala? هذا الكذب، هذا الرجل يكذب. ألافو أكزومزيا كوانيني متكواتو ووكما والي واتو ومانزو وچا نواسومي منين يمتومي صلى الله عليه وسلم هاي كيشا ميابيمي نمو يابيمي وإسلام ونمنين يهويبانا وانغاليه فيديكو. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowasifu al-firqatu an-najiya, bi maana amezungumzia kuhusu ikhtilafi takayotokea baina ya Waislamu, akazungumzia lile pote ambalo litaokoka na upotofu hapa duniani na kesho akhira, katika yale ambayo wameahidiwa ahadi njema na Allah subhanahu wa ta'ala. Akawasifu kwa sifa ma ana alayhi wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba wangu. Kwa maneno haya ya Mtume sallam yamaanisha kuwa kila anayekuja baadaye ili awe katika lile pote alilolikusudia Mtume sallam ni ajifanishe na nani? Na masahaba. Faman kana ala mithli ma kanu alayhi ridwanullahi alayhim fahuwa min alfirqati an-najiya, yule atakayekuwa kama wale basi yeye atakuwa katika lile pote ambalo limeokoka, kama alivyolitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kulluha fi nar illa wahida. Alipouliziwa na masahaba akasema ma ana alayhi wa ashabi, huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana ni kama achukulia ni makosa sisi kuwalingania watu kuwa kama wale wema waliotangulia. Na hii yanikumbusha aya katika suratul Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas. Watu hapa mwanzo wanakusudiwa nani? Ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha, takasisi tuamini kama leo bwana. Kwa yeye anachokitaka huyu bwana ni Uislamu wa mambo leo, modern Islam, ambao watu wengi waliosoma upande wa dunia wakaiwacha dini yao kuisoma, wana fikra kama hizi. Fikra hizi zipo sana. Kama huu Uislamu sasa hivi umepitikiwa na wakati, watakana uletwe upya. Na hii fikra Yusuf Abdi ameitoa kwa bwana mmoja aitwa Wasim Yusuf. Yule bwana ndio ana fikra hii. Huyu Wasim Yusuf asili yake ni Urduni, atoka Jordan. Akachukuliwa Imarat, akapewa jinsia kule. Akawa yajitokeza katika i'lami na idhaa za kule za TV. Huyu bwana akawa azungumza maneno ya ajabu sana, mpaka akafikia kusema mimi nashuku kila kitabu isipokuwa kitabu cha Qur'an peke yake, hata al-Bukhari wa Muslim mimi sina imani navyo hivyo vitabu. Si mbali na wewe Yusuf Abdu, chukua ibra kwa Wasim Yusuf. Alikuwa jiona amefika, subhanallah, Allah amemwangusha sasa hivi, hata hajulikani yuko wapi, kwa sababu yale aliyokuwa akiyafanya yalifanya tashwii ya sura ya viongozi wa Imarati mpaka ikabidi wamuondoe. Sijui alikuwa akusudia kuharibia majina yao, ama alikuwa akusudia kujipendekeza kwao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale maovu, inna Allaha la yuslihu amala almufsidin, akamfanya wale anaojipendekeza kwao wamchukie. Sasa huyu fikra yake ni kama hii, na khatari yake hii ni kuwa ile dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam iwe itafuata akili na fikra za watu wanavyotaka, jambo ambalo litapelekea baada ya muda dini ya Allah ibadilishwe. Na sisi tufahamu kuwa hii dini imeteremshwa ni salih katika kila zama mpaka siku ya kiyama. Na pia katika malengo ya fikra kama hizi ni kukata mafungamano ya huu umma baina yao na salafu salih, wale wema waliotangulia. Kwa wale walikuwa na wakati wao, ile dini nyingine. Na tushawasikia mara nyingi wakisema maneno kama hayo, mbona mufundisha vitabu vya aqida ya salafu huko nyuma, wale walikuwa utafikiri aqida yabadilika. Angalia hivyo, itikadi ya Muislamu aliyeishi karne ya kwanza na ya pili ni tofauti na itikadi aliyeishi karne ya leo. Hakuna tofauti, jambo la aqida halibadiliki, ni lile lile tu. Sasa hao wataka kuukata ule uhusiano wa wale waliotangulia katika huu umma, wakati Allah subhanahu wa ta'ala asema wasabiquna alawwaluna min almuhajirina walansar, kisha akasema nini, walladhina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum waradu anhu. Ili uingie katika kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala lazima kuwe na hii sifa, walladhina ittaba'uuhum biihsan, wafuate wale waliotangulia kwa wema, muhajiruna na ansar. Sasa hao wataka kukata kuwe hakuna mafungamano baina ya wale na hao. Alafu katika haya maneno pia akaingilia katika kuzungumzia jambo la salati aljamaa, bimaana yule mtoto akiwa yoswali nyumbani shukuru, kwa sababu kuna wengine hawaswali kabisa. Angalia katika dini vile avunja watu moyo, lakini katika dunia alivyokuwa akizungumza. Katika dini amlaumu baba ambaye atamlaumu mtoto wake anayeswali nyumbani. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah ana maneno marefu kuhusu umuhimu wa salati aljamaa, lakini nitachukua kipande tu katika maneno yake kiyataka yako marefu. Walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Masahaba walikuwa kiona anayewacha kuswali jamaa ni munafiq, maalumu nifaq, Yani lau kama angeishi asili ya masahaba usiyunge kuwaji, alafu wasimame katika mimbar awalinganie watu kwa nyi. Fikirieni sasa zile hadithi zinazohimiza kuswali jamaa na uwajibu wake na aya katika Qur'an, kadhalika nusus za maulama waliozungumza kuhusu uwajibu wa salati aljamaa, tuzipeleke wapi? Ama watoto wetu tuwapeleke bila kuambia kuwa hili jambo lazima, wawe watalegea kabisa katika dini yao? Ndio umma huu watengenezwa uje kuunusuru Uislamu ambao hata salati aljamaa yawashinda? Sasa ndiyo maana nauliza, huyu nani? Mwelewa hili swali, lakini kama ushafikia kunielewa utaelewa kwa nini nauliza hili swali. Huyu nani? Mbona avunja watu moyo kuifuata hii dini na kushikamana nayo, huku asifu nani? Asifu kufaru. Yeye mtu mmoja. Angalia vile hapa kwagongana, kwagongana sana. Waislamu pimeni vizuri, pimeni vizuri mambo, kisha mtafahamu hapa kule tunakoelekea.